پردے کے احکام. قرآن مجید کی جن آیات میں پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سورة النور آيات 30 اور 31. اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا طریقہ ہے. یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی شوہر، باپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے غلام، وہ مرد خدمتگار جو عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کی پردہ کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے ہیں، وہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا اظہار ہو. اے نبی کی بیویوں، تم کچھ عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو. اگر تمہیں پرہیزگاری منظور ہے تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ تم سے کچھ توقعات وابستہ کر بیٹھے. بات سیدھی سادی طرح کرو اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور اگلے زمانۂ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کو نہ دکھاتی پھرو. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. سورۃ الاحزاب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا نہ جائے گا. ان آیات پر غور کیجئے، مردوں کو تو صرف اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور فواہش سے اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، مگر عورتوں کو مردوں کی طرح ان دونوں چیزوں کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور پھر معاشرت اور برتاؤ کے بارے میں چند مزید ہدایتیں بھی دی گئی ہیں. اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے صرف غزِ بصر اور حفظ فروج کی کوشش ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے. اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان مجمل ہدایات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسلامی معاشرت میں کس طرح نافذ کیا ہے، اور ان کے اقوال اور اعمال سے ان ہدایات کی معنوی اور عملی تفصیلات پر کیا روشنی پڑتی ہے. غزِ بصر. سب سے پہلا جو حکم مردوں اور عورتوں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غزِ بصر کرو. عموماً اس لفظ کا ترجمہ نظریں نیچی رکھو یا نگاہیں پست رکھو کیا جاتا ہے، مگر اس سے پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا. حکم الہی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کبھی اوپر نظر ہی نہ اٹھائیں. مدعا دراصل یہ ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرو جس کو حدیث میں آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے. اجنبی عورتوں کے حسن اور ان کی زینت کی دید سے لذت اندوز ہونا مردوں کے لیے اور اجنبی مردوں کو مطمع نظر بنانا عورتوں کے لیے فتنے کا موجب ہے. فساد کی ابتدا طبعاً و عادتاً یہیں سے ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی دروازے کو بند کیا گیا ہے، اور یہی غزِ بصر کی مراد ہے. اردو زبان میں ہم اس لفظ کا مفہوم نظر بچانے سے بخوبی ادا کر سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ جب انسان آنکھیں کھول کر دنیا میں رہے گا تو سبھی چیزوں پر اس کی نظر پڑے گی. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کو اور کوئی عورت کسی مرد کو کبھی دیکھے ہی نہیں. اسی لیے شارع نے فرمایا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، البتہ جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک نگاہ میں جہاں تم کو حسن محسوس ہو وہاں دوبارہ نظر دوڑاؤ اور اس کو گھورنے کی کوشش کرو. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر پھیر لو. ابو داؤد کی روایت. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو, پہلی نظر تمہیں معاف ہے مگر دوسری نظر کی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی اجنبی عورت کے محاسن پر شہوت کی نظر ڈالے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. مگر بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں اجنبیہ کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. مثلا کوئی مریضہ کسی طبیب کے زیر علاج ہو یا کوئی عورت کسی مقدمے میں قاضی کے سامنے بحیثیت گواہ یا بحیثیت فریق پیش ہو, یا کسی آتش زدہ مقام میں کوئی عورت گھر گئی ہو یا پانی میں ڈوب رہی ہو, یا اس کی جان یا آبرو کسی خطرے میں مبتلا ہو. ایسی صورتوں میں چہرہ تو درکنار, حسب ضرورت سطر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, جسم کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے, بلکہ ڈوبتی ہوئی یا جلتی ہوئی عورت کو گود میں اٹھا کر لانا بھی صرف جائز ہی نہیں, فرض ہے. شارع کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں جہاں تک ممکن ہو اپنی نیت کو پاک رکھو, لیکن اقتضائے بشریت سے اگر جذبات میں کوئی خفیف سی تحریک بھی پیدا ہو جائے تب بھی کوئی گناہ نہیں, کیونکہ ایسی نظر اور ایسے لمس کے لیے ضرورت دائی ہوئی ہے کہ فطرت کے مقتضیات کو بالکل روک دینے پر انسان قادر نہیں. اسی طرح اجنبی عورت کو نکاح کے لیے دیکھنا اور تفصیلی نظر کے ساتھ دیکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ احادیث میں اس کا حکم وارد ہوا ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے عورت کو دیکھا ہے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے مناسب ہوگا. بخاری کی ایک روایت میں سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور بولی کہ میں اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دینے کے لیے آئی ہوں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور اس کو دیکھا. مسلم کی ایک روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے انصار میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اس کو دیکھ لے, کیونکہ انصار کی آنکھوں میں عموماً کچھ ہوتا ہے. جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے جو ابو داؤد میں نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو حتی الامکان اسے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی چیز ہے جو اس کو اس عورت کے ساتھ نکاح کی رغبت دلانے والی ہو. ان مستثنیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کا مقصد دیکھنے کو کلیتاً روک دینا نہیں ہے, بلکہ دراصل فتنے کا سد باب مقصود ہے, اور اس غرض کے لیے صرف ایسے دیکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جس کی کوئی حاجت بھی نہ ہو, جس کا کوئی تمدنی فائدہ بھی نہ ہو, اور جس میں جذبات شہوانی کو تحریک دینے کے اسباب بھی موجود ہوں. یہ حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. چنانچہ حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں, اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے جو نابینا صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو. ام سلمہ نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھیں گے نہ ہمیں پہچانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ مگر عورت کے مردوں کو دیکھنے اور مرد کے عورتوں کو دیکھنے میں نفسیات کے اعتبار سے ایک نازک فرق ہے. مرد کی فطرت میں اقدام ہے کسی چیز کو پسند کرنے کے بعد وہ اس کے حصول کی کوشش میں پیش قدمی کرتا ہے, مگر عورت کی فطرت میں تمانو اور فرار ہے. جب تک کہ اس کی فطرت بالکل ہی مسخ نہ ہو جائے وہ کبھی اس قدر دراز دست اور جری اور بے باک نہیں ہو سکتی کہ کسی کو پسند کرنے کے بعد اس کی طرف پیش قدمی کرے۔ شارع نے اس فرق کو ملحوظ رکھ کر عورتوں کے لیے غیر مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں وہ سختی نہیں کی ہے جو مردوں کے لیے غیر عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں کی ہے۔ چنانچہ احادیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر ان کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایک مجلس میں مل کر بیٹھنا اور نظر جما کر دیکھنا مکروہ ہے، اور ایسی نظر بھی جائز نہیں جس میں فتنے کا احتمال ہو۔ وہی نابینا صحابی ابن ام مکتوم جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں فاطمہ بنت قیس کو عدت بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی نے اپنی احکام القرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس ام شریک کے گھر میں عدت گزارنا چاہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے گھر میں لوگ آتے جاتے ہیں رہتے ہیں، تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، کیونکہ وہ ایک اندھا آدمی ہے اور اس کے ہاں تم بے پردہ رہ سکتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد فتنے کے احتمالات کو کم کرنا ہے، جہاں فتنے کے احتمال زیادہ ہوں وہاں رہنے سے منع فرما دیا، جہاں احتمال کم تھا وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ کیونکہ بہرحال اس عورت کو کہیں رہنا ضرور تھا، لیکن جہاں کوئی حقیقی ضرورت نہ تھی وہاں خواتین کو ایک غیر مرد کے ساتھ ایک مجلس میں جمع ہونے اور روبرو اس کو دیکھنے سے روک دیا۔ یہ سب مراتب حکمت پر مبنی ہیں، اور جو شخص مغز شریعت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ غزے بسر کے احکام کن مصالح پر مبنی ہیں، اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام میں شدت اور تخفیف کا مدار کن امور پر ہے۔ شارع کا اصل مقصد تم کو نظر بازی سے روکنا ہے، ورنہ اسے تمہاری آنکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ابتدا میں بڑی معصوم نگاہوں سے دیکھتی ہیں، نفس کا یہ شیطان ان کی تائید میں بڑے بڑے پر فریب دلائل پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ذوق جمال ہے جو فطرت نے تم نے ودیعت کیا ہے۔ جمال فطرت کے دوسرے مظاہر و تجلیات کو جب تم دیکھتے ہو اور ان سے بہت ہی پاک لطف اٹھاتے ہو تو جمال انسانی کو بھی دیکھو اور روحانی لطف اٹھاؤ، مگر اندر ہی اندر شیطان لطف اندوزی کی لے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ذوق جمال ترقی کے شوق وصال بن جاتے ہیں۔ کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کی جرأت رکھتا ہو کہ دنیا میں جس قدر بدکاری اب تک ہوئی ہے اور اب ہو رہی ہے، اس کا پہلا اور سب سے بڑا محرک یہی آنکھوں کا فتنہ ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپنی صنف کے مقابل کے کسی حسین اور جوان فرد کو دیکھ کر اس میں وہی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو ایک خوبصورت پھول کو دیکھ کر ہوتی ہیں؟ اگر دونوں قسم کی کیفیات میں فرق ہے اور ایک کے برخلاف دوسری کیفیت کم و بیش شہوانی کیفیت ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ذوق جمال کے لیے بھی وہی آزادی ہونی چاہیے جو دوسرے ذوق جمال کے لیے ہے؟ شارع تمہارے ذوق جمال کو تو مٹانا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ تم اپنی پسند کے مطابق اپنا ایک جوڑا انتخاب کر لو، اور جمال کا جتنا ذوق تم میں ہے اس کا مرکز صرف اسی ایک کو بنا لو، پھر جتنا چاہو اس سے لطف اٹھاؤ۔ اس مرکز سے ہٹ کر دیدہ بازی کرو گے تو فواہش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر ضبط نفس یا دوسرے موانع کی بنا پر آوارگی عمل میں مبتلا نہ بھی ہوئے تو وہ آوارگی خیال سے کبھی نہ بچ سکو گے۔ تمہاری بہت سی قوت آنکھوں کے راستے ضائع ہوگی، بہت سے ناکردہ گناہوں کی حسرت تمہارے دل کو ناپاک کر دے گی، بار بار فریب محبت میں گرفتار ہوگے، اور بہت سی راتیں بیداری کے خواب دیکھنے میں جاگ جاگ کر ضائع کرو گے، بہت سے حسین ناگوں اور ناگنوں سے ڈسے جاؤ گے، تمہاری بہت سی قوت حیات دل کی دھڑکن اور خون کے ہیجان میں ضائع ہو جائے گی۔ یہ نقصان کیا کچھ کم ہے، اور یہ سب اپنے مرکز دید سے ہٹ کر دیکھنے ہی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، بغیر حاجت کے دیکھنا اور ایسا دیکھنا جو فتنے کا سبب بن سکتا ہو قابل عذر ہے۔ اگر دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہو یا اس کا کوئی تمدنی فائدہ ہو تو احتمال فتنے کے باوجود دیکھنا جائز ہے، اور اگر حاجت نہ ہو لیکن فتنے کا بھی احتمال نہ ہو تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز ہے، مگر مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں، الا یہ کہ اچانک نظر پڑ جائے۔ اظہار زینت کی ممانعت اور اس کے حدود۔ غزے بسر کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے تھا، اس کے چند احکام خاص عورتوں کے لیے ہیں، ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ ایک محدود دائرے کے باہر اپنی زینت کے اظہار سے پرہیز کرو۔ اس حکم کے مقاصد اور اس کی تفصیلات پر غور کرنے سے پہلے ان احکام کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے جو اس سے پہلے لباس اور ستر کے باب میں بیان ہو چکے ہیں۔ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم ستر ہے، جس کو باپ، چچا، بھائی اور بیٹے تک کے سامنے کھولنا جائز نہیں، حتیٰ کہ عورت پر بھی عورت کے ستر کا کھلنا مکروہ ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے کے بعد اظہار زینت کے حدود ملاحظہ کیجیے۔ عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی زینت کو ان رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کرے جو یوں ہیں: شوہر، باپ، خسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے۔ اس کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ اپنے غلاموں کے سامنے اظہار زینت کرے، نہ کہ دوسروں کے غلاموں کے سامنے۔ وہ ایسے مردوں کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آ سکتی ہے جو تابع یعنی زیر دست ہوں اور ماتحت ہوں اور عورتوں کی طرف میلان اور رغبت رکھنے والے مردوں میں سے نہ ہوں۔ عورت ایسے بچوں کے سامنے بھی اظہار زینت کر سکتی ہے جن میں ابھی صنفی احساسات پیدا نہ ہوئے ہوں۔ قرآن میں اَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فرمایا گیا ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے آگاہ نہ ہوئے ہوں۔ اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی عورت کا زینت کے ساتھ آنا جائز ہے۔ قرآن میں النساء کے الفاظ نہیں کہے گئے بلکہ نسائہن کے الفاظ کہے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ شریف عورتیں یا اپنے کنبے یا رشتے یا اپنے طبقے کی عورتیں مراد ہیں، ان کے ماں سوا غیر عورتیں جن میں ہر قسم کی مجہول الحال اور مشتبہ چال چلن والیاں اور آوارہ و بدنام سبھی شامل ہوتی ہیں، اس اجازت سے خارج ہیں، کیونکہ وہ بھی فتنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی بنا پر جب شام کے علاقے میں مسلمان گئے اور ان کی خواتین وہاں کی نصرانی اور یہودی عورتوں کے ساتھ بے تکلف ملنے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر شام ابو عبیدہ ابن الجراح کو لکھا کہ مسلمان عورتوں کو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے سے منع کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کی ہے کہ مسلمان عورت کفار اور اہل الذمہ کی عورتوں کے سامنے اس سے زیادہ ظاہر نہیں کر سکتی جو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اس سے کوئی مذہبی امتیاز مقصود نہ تھا بلکہ مسلمان عورتوں کو ایسی عورتوں کے اثرات سے بچانا مقصود تھا جن کے اخلاق اور تہذیب کا صحیح حال معلوم نہ ہو یا جس حد تک معلوم ہو وہ اسلامی نقطۂ نظر سے قابل اعتراض ہو۔ رہیں وہ غیر مسلم عورتیں جو شریف اور باحیا اور نیک خصلت ہوں تو وہ نسائہن ہی میں شمار ہوں گی، واللہ اعلم۔ ان حدود پر غور کرنے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس زینت کے اظہار کی اجازت اس محدود حلقے میں دی گئی ہے وہ ستر عورت کے ماں سوا ہے۔ اس سے مراد زیور پہننا، اچھے ملبوسات سے آراستہ ہونا، سرما اور حنا اور بالوں کی آرائش اور دوسری وہ آرائشیں جو عورتیں اپنی انوثیت کے اقتضاء کے خاطر اپنے گھر میں کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس قسم کی آرائشوں کے اظہار کی اجازت یا تو ان مردوں کے سامنے دی گئی ہے جن کو ابدی حرمت نے عورتوں کے لیے حرام کر دیا ہے، یا ان لوگوں کے سامنے جن کے اندر صنفی میلانات نہیں ہیں، یا ان کے سامنے جو فتنے کا سبب نہ بن سکتے ہوں۔ چنانچہ عورتوں کے لیے نسائہن کی قید تابعین کے لیے غیری اولی الاربہ کی اور بچوں کے لیے لم یظہروا علی عورات النساء کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شارع کا منشا عورتوں کے اظہار زینت کو ایسے حلقے میں محدود کرنا ہے جس میں ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی قسم کے ناجائز جذبات پیدا ہونے اور صنفی انتشار کے اسباب فراہم ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس حلقے کے باہر جتنے مرد ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، بلکہ چلنے میں پاؤں بھی اس طرح نہ مارو کہ چھپی ہوئی زینت کا حال آواز سے ظاہر ہو اور اس ذریعے سے توجہات تمہاری طرف منتف ہوں. اس فرمان میں جس زینت کو اجانب سے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہی زینت ہے جس کو ظاہر کرنے کی اجازت اوپر کے محدود حلقے میں دی گئی ہے. مقصود بالکل واضح ہے. عورتیں اگر بن ٹھن کر ایسے لوگوں کے سامنے آئیں گی جو صنفی خواہشات رکھتے ہیں اور جن کے داعیات نفس کو ابدی حرمت نے پاکیزہ اور معصوم جذبات سے مبدل بھی نہیں کیا ہے, تو لا محالہ اس کے اثرات وہی ہوں گے جو مقتضائے بشریت ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایسے اظہار زینت سے ہر عورت فاحشہ ہی ہو کر رہے گی اور ہر مرد بالفعل بدکار ہی بن کر رہے گا, مگر اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زینت و آرائش کے ساتھ عورتوں کے علانیہ پھرنے اور محفلوں میں شریک ہونے سے بے شمار جلی اور خفی نفسانی اور مادی نقصانات رونما ہوتے ہیں. آج یورپ اور امریکہ میں وہاں کی عورتیں اپنی اور اپنے شوہروں کی آمدنی کا بیشتر حصہ اپنی آرائش پر خرچ کر رہی ہیں اور روز بروز ان کا یہ خرچ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ان کے معاشی وسائل اس کے تحمل کی قوت نہیں رکھتے. کیا یہ جنون انہی پرشوق نگاہوں نے پیدا نہیں کیا جو بازاروں اور دفتروں اور سوسائٹی کے اجتماعات میں آراستہ خواتین کا استقبال کرتی ہیں؟ پھر غور کیجئے کہ آخر عورتوں کی آرائش کا اس قدر شوق پیدا ہونے اور طوفان کی طرح بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ یہی نہ کہ وہ مردوں سے خراج تحسین وصول کرنا اور ان کی نظروں میں کھب جانا چاہتی ہیں. یہ کس لیے ہے؟ کیا یہ بالکل ہی معصوم جذبہ ہے؟ کیا اس کی تہ میں وہ صنفی خواہشات چھپی ہوئی نہیں ہیں جو اپنے فطری دائرے سے نکل کر پھیل جانا چاہتی ہیں اور جن کے مطالبات کا جواب دینے کے لیے دوسری جانب بھی ویسی خواہشات موجود ہیں؟ اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو شاید کل آپ کا یہ دعویٰ کرنے میں بھی تأمل نہ ہوگا کہ جوالا مکھی پہاڑ پر جو دھواں نظر آتا ہے اس کی تہ میں کوئی لاوا باہر نکلنے کے لیے بیتاب نہیں ہے. آپ اپنے عمل کے مختار ہیں, جو چاہے کیجئے, مگر حقائق سے انکار نہ کیجئے. یہ حقیقتیں اب کچھ مستور بھی نہیں رہیں, سامنے آ چکی ہیں اور اپنے آفتاب سے زیادہ روشن نتائج کے ساتھ آ چکی ہیں. آپ ان نتائج کو دانستہ یا نادانستہ قبول کرتے ہیں, مگر اسلام ان کو ٹھیک اسی مقام پر روک دینا چاہتا ہے جہاں سے ان کے ظہور کی ابتدا ہوتی ہے, کیونکہ اس کی نظر اظہار زینت کے بظاہر معصوم آغاز پر نہیں بلکہ اس نہایت غیر معصوم انجام پر ہے جو تمام سوسائٹی پر قیامت کی سی تاریکی لے کر پھیل جاتا ہے. قرآن میں جہاں اجنبیوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی ممانعت ہے وہاں ایک استثنا بھی ہے, الا ما ظہر منہا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زینت کے ظاہر ہونے میں کوئی مزائقہ نہیں جو خود ظاہر ہو جائے. لوگوں نے اس استثنا سے بہت کچھ فائدے اٹھانے کی کوشش کی ہے, مگر مشکل یہ ہے کہ ان الفاظ میں کچھ زیادہ فائدے اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. شارع صرف یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ارادے سے غیروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو, لیکن جو زینت خود بخود ظاہر ہو جائے یا اضطراراً ظاہر ہی رہنے والی ہو اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں. مطلب صاف ہے کہ تمہاری نیت اظہار زینت کی نہ ہونی چاہیے. تم میں یہ جذبہ, یہ ارادہ ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ اپنی آرائش غیروں کو دکھاؤ اور کچھ نہیں تو چھپے ہوئے زیوروں کی جھنکار ہی سنا کر ان کی توجہ اپنی طرف مائل کر لو. تم کو اپنی طرف سے تو اخفاء زینت کی اختیاری کوشش کرنی چاہیے, پھر اگر کوئی چیز اضطراراً کھل جائے تو اس پر خدا تم سے کوئی مواخذہ نہ کرے گا. تم جن کپڑوں میں زینت کو چھپاؤ گی وہ تو بہرحال ظاہر ہی ہوں گے. تمہارا قد و قامت, تناسب جسمانی, ڈیل ڈول تو ان میں محسوس ہوگا. کسی ضرورت یا کام کاج کے لیے کبھی ہاتھ یا چہرے کا کوئی حصہ تو کھولنا ہی پڑے گا. کوئی حرج نہیں اگر ایسا ہو, تمہاری نیت اس کے اظہار کی نہیں, تم اس کے اظہار پر مجبور ہو. اگر ان چیزوں سے بھی کوئی کمینہ لذت لیتا ہے تو لیا کرے, اپنی بدنیتی کی سزا خود بھگتے گا. جتنی ذمہ داری تمدن اور اخلاق کی خاطر تم پر ڈالی گئی تھی اس کو تم نے اپنی حد تک تو پورا کر دیا ہے. یہ ہے صحیح مفہوم اس آیت کا. مفسرین کے درمیان اس کے مفہوم میں جتنے اختلافات ہیں ان سب پر جب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تمام اختلافات کے باوجود ان کے اقوال کا مدعا وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. ابن مسعود, ابراہیم نخعی اور حسن بصری رحمہم اللہ کے نزدیک زینت ظاہرہ سے مراد وہ کپڑے ہیں جن میں زینت باطنہ کو چھپایا جاتا ہے, مثلا برقع یا چادر. ابن عباس, مجاہد, عطا, ابن عمر, انس, ضحاک, سعید بن جبیر, اوزائی اور عامہ حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں اور وہ اسباب زینت بھی اس استثناء میں داخل ہیں جو چہرے اور ہاتھ میں عادتاً ہوتے ہیں، مثلا ہاتھ کی حنا اور انگوٹھی اور آنکھوں کا سرما وغیرہ۔ سعید بن المسیب کے نزدیک صرف چہرہ مستثنا ہے، اور ایک قول حسن البصری سے بھی ان کی تائید میں منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چہرہ چھپانے کی طرف میلان ظاہر کیا ہے، ان کے نزدیک زینت ظاہرہ سے مراد ہاتھ اور چوڑیاں، کنگن اور انگوٹھیاں ہیں۔ مصور بن محزمہ اور قتادہ ہاتھوں کو ان کی زینت سمیت کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، مگر چہرے کے باب میں ان کے اقوال سے ایسا متبادر ہوتا ہے کہ پورے چہرے کے بجائے وہ صرف آنکھیں کھولنے کو جائز رکھتے ہیں۔ ان اختلافات کے منشا پر غور کیجئے، ان سب مفسرین نے الا ما ظہر منہا سے یہی سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اضطراراً ظاہر ہو جائے یا جس کو ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ چہرہ اور ہاتھوں کی نمائش کرنا یا ان کو مطمح انظار بنانا ان میں سے کسی کا بھی مقصود نہیں، ہر ایک نے اپنے فہم اور عورتوں کو ضروریات کے لحاظ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ضرورت کس حد تک کسی چیز کو بے حجاب کرنے کے لیے دائی ہوتی ہے، یا کیا چیز اضطراراً کھل سکتی ہے یا عادتاً کھلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ الا ما ظہر منہا کو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی مقید نہ کیجئے۔ ایک مومن عورت جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی سچے دل سے پابند رہنا چاہتی ہے اور جس کو فتنے میں مبتلا ہونا منظور نہیں ہے، وہ خود اپنے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھولے یا نہیں، کب کھولے اور کب نہ کھولے، کس حد تک کھولے اور کس حد تک چھپائے۔ اس باب میں قطعی احکام نہ شارع نے دیے ہیں نہ اختلاف احوال و ضروریات کو دیکھتے ہوئے، یہ مقتضائے حکمت ہے کہ قطعی احکام وضع کیے جائیں۔ جو عورت اپنی حاجات کے لیے باہر جانے اور کام کاج کرنے پر مجبور ہے، اس کو کسی وقت ہاتھ بھی کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی اور چہرہ بھی۔ ایسی عورت کے لیے بلحاظ ضرورت اجازت ہے، اور جس عورت کا یہ حال نہیں ہے اس کے لیے بلا ضرورت قصداً کھولنا درست نہیں۔ بس شارع کا مقصد یہ ہے کہ اپنا حسن دکھانے کے لیے اگر کوئی چیز بے حجاب کی جائے تو یہ گناہ ہے، خود بخود بغیر ارادہ کچھ ظاہر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ حقیقی ضرورت اگر کچھ کھولنے پر مجبور کرے تو اس کا کھولنا جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اختلاف احوال سے قطع نظر کر کے نفس چہرہ کا حکم کیا ہے، شارع اس کے کھولنے کو پسند کرتا ہے یا ناپسند، اس کے اظہار کی اجازت محض ناگزیر ضرورت پر دی گئی ہے یا اس کے نزدیک چہرہ غیروں سے چھپانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ان سوالات پر سورہ احزاب والی آیات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ چہرے کا حکم، سورہ احزاب کی جس آیت کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس تدبیر سے یہ بات زیادہ متوقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں ستایا نہ جائے گا۔ یہ آیت خاص چہرے کو چھپانے کے لیے ہے۔ جلابیب جمع ہے جلباب کی، جس کے معنی چادر کے ہیں، ادنا کے معنی ارخا کے ہیں یعنی لٹکانے کے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہی مفہوم گھونگھٹ ڈالنے کا ہے، مگر اصل مقصد وہ خاص وضع نہیں ہے جس کو عرف عام میں گھونگھٹ سے تعبیر کیا جاتا، بلکہ چہرے کو چھپانا مقصود ہے، خواہ گھونگھٹ سے چھپایا جائے یا نقاب سے یا کسی اور طریقے سے۔ اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان عورتیں اس طرح مستور ہو کر باہر نکلیں گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شریف عورتیں ہیں، بے حیا نہیں ہیں، اس لیے کوئی ان سے تعرض نہ کرے گا۔ قرآن مجید کے تمام مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے نکلیں تو سر کے اوپر سے اپنی چادروں کے دامن لٹکا کر اپنے چہروں کو ڈھک لیا کریں۔ تفسیر ابن جریر، امام محمد ابن سیرین نے عبیدہ بن سفیان ابن الحارث الحضرمی سے دریافت کیا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، انہوں نے چادر اوڑھ کر بتایا اور اپنی پیشانی اور ناک اور ایک آنکھ کو چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. تفسیر ابن جریر. علامہ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی حاجت کے لیے نکلیں تو لونڈیوں کے سے لباس نہ پہنے کہ سر اور چہرے کھلے ہوئے ہوں، بلکہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان سے تعرض نہ کر سکے اور سب جان لیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں. علامہ ابو بکر جساس لکھتے ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت پردہ داری اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ بدنیت لوگ اس کے حق میں تما نہ کر سکیں. علامہ نیشابوری اپنی تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں، ابتدائے عہد اسلام میں عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح قمیص اور دوپٹے کے ساتھ نکلتی تھیں اور شریف عورتوں کا لباس ادنا درجے کی عورتوں سے مختلف نہ تھا. پھر حکم دیا گیا کہ وہ چادریں اوڑھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شریف عورتیں ہیں، فاحشہ نہیں. امام رازی لکھتے ہیں، جاہلیت میں اشراف کی عورتیں اور لونڈیاں سب کھلی پھرتی تھیں اور بدکار لوگ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے شریف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں اور یہ فرمایا کہ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن، تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس لباس سے ان کو پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور ان کا پیچھا نہ کیا جائے گا، دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بدکار نہیں، کیونکہ جو عورت چہرہ چھپائے گی درحالے کہ چہرہ عورت نہیں ہے جس کا چھپانا فرض ہو، تو کوئی شخص اس سے یہ توقع نہ کرے گا کہ ایسی شریف عورت کشف عورت پر آمادہ ہو جائے گی، بس اس لباس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ ایک پردہ دار عورت ہے اور اس سے بدکاری کی توقع نہ کی جا سکے گی. تفسیر کبیر. قاضی بیضاوی لکھتے ہیں، یدنین علیہن من جلابی بہن، یعنی جب وہ اپنے حاجات کے لیے باہر نکلے تو اپنی چادروں سے اپنے چہروں اور اپنے جسموں کو چھپا لیا کریں. یہاں لفظ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی چادروں کے ایک حصے کو منہ پر ڈالا جائے اور ایک حصے کو جسم پر لپیٹ لیا جائے. ذالک ادنا ان یعرفنا، یعنی اس سے ان کے اور لونڈیوں کے اور مغنیات کے درمیان تمیز ہو جائے گی. فلا یؤذین، اور مشتبہ چال چلن کے لوگ اس سے تعرض کی جرأت نہ کر سکیں گے. تفسیر بیضاوی. ان اقوال سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے مبارک دور سے لے کر آٹھویں صدی تک ہر زمانے میں اس آیت کا ایک ہی مفہوم سمجھا گیا، اور وہ مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ سے ہم نے سمجھا ہے. اس کے بعد احادیث کی طرف رجوع کیجئے تو وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عام طور پر مسلمان عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے لگی تھیں اور کھلے چہروں کے ساتھ پھرنے کا رواج بند ہو گیا تھا. ابو داؤد، ترمذی، موطا اور دوسری کتب حدیث میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حالت احرام میں چہروں پر نقاب ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع فرما دیا تھا. اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس عہد مبارک میں چہروں کو چھپانے کے لیے نقاب اور ہاتھوں کو چھپانے کے لیے دستانوں کا رواج عام ہو چکا تھا، صرف احرام کی حالت میں اس سے منع کیا گیا، مگر اس سے بھی یہ مقصد نہ تھا کہ حج میں چہرے منظر عام پر پیش کیے جائیں، بلکہ دراصل مقصد یہ تھا کہ احرام کی فقیرانہ وضع میں نقاب عورت کے لباس کا جزو نہ ہو، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے. چنانچہ دوسری احادیث میں تصریح کی گئی کہ حالت احرام میں بھی ازواج مطہرات اور خواتین اسلام نقاب کے بغیر اپنے چہروں کو اجانب سے چھپاتی تھیں. ابو داؤد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سوار ہمارے قریب سے گزرتے تھے اور ہم عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھیں، بس جب وہ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنی چادریں اپنے سروں کی طرف سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول دیتی. موطا امام مالک میں ہے، فاطمہ بنت منذر کا بیان ہے کہ ہم حالت احرام میں اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں. ہمارے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسما رضی اللہ عنہ تھیں، انہوں نے ہم کو اس سے منع نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ احرام کی حالت میں نقاب استعمال کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا اطلاق ہمارے اس فعل پر ہوتا ہے. فتح الباری. کتاب الحج میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عورت حالت احرام میں اپنی چادر اپنے سر پر سے چہرے پر لٹکا لیا کرے، نقاب. جو شخص آیت قرآنی کے الفاظ اور ان کی مقبول عام اور متفق علیہ تفسیر اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو دیکھے گا، اس کے لیے اس حقیقت سے انکار کی مجال باقی نہ رہے گی کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کے لیے چہرے کو اجانب سے مستور رکھنے کا حکم ہے، اور اس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عمل کیا جا رہا ہے. نقاب اگر لفظاً نہیں تو مانن و حقیقتاً خود قرآن عظیم کی تجویز کردہ چیز ہے. جس ذات مقدس پر قرآن نازل ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے خواتین اسلام نے اس چیز کو اپنے خارج البیت لباس کا جز بنایا تھا، اور اس زمانے میں بھی اس چیز کا نام نقاب تھا. جی ہاں، یہ وہی نقاب ویل ہے جس کو یورپ انتہا درجے کی مکروہ اور گھناؤنی چیز سمجھتا ہے، جس کا محض تصور ہی فرنگی ضمیر پر ایک بارے گرا ہے، جس کو ظلم اور تنگ خیالی اور وحشت کی علامت قرار دیا جاتا ہے. ہاں، یہ وہی چیز ہے جس کا نام کسی مشرقی قوم کی جہالت اور تمدنی پسماندگی کے ذکر میں سب سے پہلے لایا جاتا ہے. اور جب یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ کوئی مشرقی قوم تمدن اور تہذیب میں ترقی کر رہی ہے، تو سب سے پہلے جس کا ذکر بڑے انشراح کے ساتھ اور انبساط کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس قوم سے نقاب رخصت ہو گئی. اب شرم سے سر جھکا لیجئے کہ یہ چیز بعد کی ایجاد نہیں ہے، خود قرآن نے اس کو ایجاد کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رائج کر گئے ہیں. مگر محض سر جھکانے سے کام نہ چلے گا. شترمرغ اگر شکاری کو دیکھ کر ریت میں سر چھپا لے تو شکاری کا وجود باطل نہیں ہو جاتا. آپ بھی اپنا سر جھکائیں گے تو سر ضرور جھک جائے گا، مگر قرآن کی آیت نہ مٹے گی، نہ تاریخ سے ثابت شدہ واقعات محو ہو جائیں گے. تاویلات سے اس پر پردہ ڈالیے گا تو یہ شرم کا داغ اور زیادہ چمک اٹھے گا. جب وحی مغربی پر ایمان لا کر آپ اس کو شرم کا داغ مان ہی چکے ہیں، تو اس کو دور کرنے کی اب ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اسلام ہی سے اپنی براءت کا اعلان فرما دیں جو نقاب، گھونگٹ، ستر وجوہ جیسی گھناؤنی چیزوں کا حکم دیتا ہے. آپ ہیں ترقی کے خواہش مند، آپ کو درکار ہے تہذیب. آپ کے لیے وہ مذہب کیسے قابل اتباع ہو سکتا ہے جو خواتین کو شمع انجمن بننے سے روکتا ہو، حیا اور پردہ داری اور عفت معابی کی تعلیم دیتا ہو، گھر کی ملکہ کو اہل خانہ کے سوا ہر ایک کے لیے قرۃ العین بننے سے منع کرتا ہو؟ بھلا ایسے مذہب میں ترقی کہاں؟ ایسے مذہب کو تہذیب سے کیا واسطہ؟ ترقی اور تہذیب کے لیے ضروری ہے کہ عورت، نہیں نہیں، لیڈی صاحبہ باہر نکلنے سے پہلے 2 گھنٹے تک تمام مشاغل سے دستکش ہو کر صرف اپنی تزئین اور آرائش میں مشغول ہو جائیں، تمام جسم کو معطر کریں، رنگ اور وضع کی مناسبت سے انتہا درجے کا جاذب نظر لباس زیبتن فرمائیں، مختلف قسم کے غازوں سے چہرے اور باہوں کی تنویر بڑھائیں، ہوٹوں کو لپسٹک سے مزین کریں، کمان ابرو کو درست اور آنکھوں کو تیر اندازی کے لیے چست کر لیں، اور ان سب کرشموں سے مسلح ہو کر گھر سے باہر نکلے تو شان یہ ہو کہ ہر کرشمہ دامن دل کو کھینچ کھینچ کر جائیں جا است کی صدا لگا رہا ہو. پھر اس سے بھی ذوق خود آرائی کی تسکین نہ ہو، آئینہ اور سنگھار کا سامان ہر وقت ساتھ رہے تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسباب زینت کے خفیف ترین نقصانات کی بھی تلافی کی جاتی رہے. جیسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں، اسلام اور مغربی تہذیب کے مقاصد میں بوتل مشرقین ہے، اور وہ شخص سخت غلطی کرتا ہے جو مغربی نقطۂ نظر سے اسلامی احکام کی تعبیر کرتا ہے. مغرب میں اشیاء کی قدر و قیمت کا جو معیار ہے، اسلام کا معیار اس سے بالکل مختلف ہے. مغرب جن چیزوں کو نہایت اہم اور مقصود حیات سمجھتا ہے، اسلام کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور اسلام جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، مغرب کی نگاہ میں وہ بالکل بے قیمت ہیں. اب جو مغربی معیار کا قائل ہے، اس کو تو اسلام کی ہر چیز قابل ترمیم ہی نظر آئے گی. وہ اسلامی احکام کی تعبیر کرنے بیٹھے گا تو ان کی تحریف کر ڈالے گا، اور تحریف کے بعد بھی ان کو اپنی زندگی میں کسی طرح نصب نہ کر سکے گا، کیونکہ قدم قدم پر قرآن اور سنت کی تصریحات اس کی مزاحمت کریں گی. ایسے شخص کو عملی طریقوں کے جزئیات پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب مقاصد کے لیے ان طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے تو وہ خود کہاں تک قابل قبول ہیں. اگر وہ مقاصد ہی سے اتفاق نہیں رکھتا تو حصول مقاصد کے طریقوں پر بحث کرنے اور ان کو مسخ کرنے کی فضول زحمت کیوں اٹھائے؟ کیوں نہ اس مذہب ہی کو چھوڑ دے جس کے مقاصد کو وہ غلط سمجھتا ہے، اور اگر اسے مقاصد سے اتفاق ہے تو وہ صرف اس میں رہ جاتی ہے کہ ان مقاصد کے لیے جو عملی طریقے تجویز کیے گئے ہیں وہ مناسب ہیں یا نامناسب، اور اس بحث کو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ صرف شریف لوگ ہی اختیار کر سکتے ہیں۔ رہے منافقین تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سب سے ارذل مخلوق ہیں، ان کو یہی زیب دیتا ہے کہ دعویٰ ایک چیز پر اعتقاد رکھنے کا کریں اور در حقیقت اعتقاد دوسری چیز پر رکھیں۔ نقاب اور برقعے کے سلسلے میں جس قدر بحثیں کی جا رہی ہیں وہ دراصل اسی نفاق پر مبنی ہیں۔ ایڑی سے چوٹی تک کا زور یہ ثابت کرنے میں صرف کیا گیا ہے کہ پردے کی یہ صورت اسلام سے پہلے کے قوموں میں رائج تھی، اور جاہلیت کی یہ میراث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت مدت بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوئی۔ قرآن کی ایک صریح آیت اور عہد نبوی کے ثابت شدہ تعامل اور صحابہ و تابعین کی تشریحات کے مقابلے میں تاریخی تحقیقات کی یہ زحمت آخر کیوں اٹھائی گئی؟ صرف اس لیے کہ زندگی کے وہ مقاصد پیش نظر تھے اور ہیں جو مغرب میں مقبول عام ہیں۔ ترقی اور تہذیب کے وہ تصورات ذہن نشین ہو گئے ہیں جو اہل مغرب سے نقل کیے گئے ہیں، چونکہ برقع اوڑھنا اور نقاب ڈالنا ان مقاصد کے خلاف ہے اور ان تصورات سے کسی طرح میل نہیں کھاتا، لہٰذا تاریخی تحقیق کے زور سے اس چیز کو مٹانے کی کوشش کی گئی جو اسلام کی کتاب آئین میں ثبت ہے۔ یہ کھلی ہوئی منافقت جو بہت سے مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی برتی گئی ہے، اس کی اصلی وجہ وہی بے اصولی اور عقل کی خفت اور اخلاقی جرأت کی کمی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتباع اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو لا کر کھڑا کرنے کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہ آتا۔ یا تو یہ اپنے مقاصد کو اسلام کے مقاصد سے بدل ڈالتے، یا اعلانیہ اس مذہب سے الگ ہو جاتے جو ان کے معیار ترقی کے لحاظ سے مانے ترقی ہے۔ جو شخص اسلامی قانون کے مقاصد کو سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ عقل عام کامن سینس بھی رکھتا ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ عورتوں کو کھلے چہروں کے ساتھ باہر پھرنے کی عام اجازت دینا ان مقاصد کے بالکل خلاف ہے جن کو اسلام اس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کا چہرہ ہی تو ہے۔ انسان کی خلقی و پیدائشی زینت، یا دوسرے الفاظ میں انسانی حسن کا سب سے بڑا مظہر چہرہ ہے۔ نگاہوں کو سب سے زیادہ وہی کھینچتا ہے، جذبات کو سب سے زیادہ وہی اپیل کرتا ہے، صنفی جذب و انجذاب کا سب سے زیادہ قوی ایجنٹ وہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نفسیات کے کسی گہرے علم کی بھی ضرورت نہیں، خود اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنی آنکھوں سے فتویٰ طلب کیجئے، اپنے نفسی تجربات کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ منافقت کی بات تو دوسری ہے، منافق اگر آفتاب کے وجود کو بھی اپنے مقصد کے خلاف دیکھے گا تو دن دہاڑے کہہ دے گا کہ آفتاب موجود نہیں ہے۔ البتہ صداقت سے کام لیجئے گا تو آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ صنفی تحریک یعنی سیکس اپیل میں جسم کی ساری زینتوں سے زیادہ حصہ اس فطری زینت کا ہے جو اللہ نے چہرے کے ساخت میں رکھی ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو اور آپ اسے دیکھ کر آخری فیصلہ کرنا چاہتے ہوں تو سچ بتائیے کہ کیا دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے؟ ایک شکل اس کے دیکھنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چہرے کے سوا وہ پوری کی پوری آپ کے سامنے ہو، دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جھروکے میں وہ صرف اپنا چہرہ دکھائے۔ بتائیے کہ دونوں شکلوں میں سے کون سی شکل کو آپ ترجیح دیں گے؟ سچ بتائیے، کیا سارے جسم کی بنسبت چہرے کا حسن آپ کی نگاہ میں اہم ترین نہیں ہے؟ اس حقیقت کے مسلم ہو جانے کے بعد آگے بڑھیے۔ اگر سوسائٹی میں صنفی انتشار اور لا مرکزی ہے جانا تو تحریکات کو روکنا مقصود ہی نہ ہو، تب تو چہرہ کیا مانا، سینہ اور بازو اور پنڈلیاں اور رانے سب کچھ ہی کھول دینے کی آزادی ہونی چاہیے، جیسی کہ اس وقت مغربی تہذیب میں ہے۔ اس صورت میں ان حدود و قیود کی کوئی ضرورت نہیں جو اسلامی قانون حجاب کے سلسلے میں آپ اوپر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر اصل بات اسی طوفان کو روکنا ہو تو اس سے زیادہ خلاف حکمت اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دروازوں پر تو کنڈیاں چڑھائی جائیں اور سب سے بڑے دروازے کو چوپٹ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب ایسا ہے تو اسلام نے ناگزیر حاجات و ضروریات کے لیے چہرہ کھلنے کی اجازت کیوں دی جیسا کہ تم خود پہلے بیان کر چکے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی غیر معتدل یک رخا قانون نہیں، وہ ایک طرف مصالح اخلاقی کا لحاظ کرتا ہے تو دوسری طرف انسان کی حقیقی ضرورتوں کا بھی لحاظ کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اس نے غایت درجے کا تناسب اور توازن قائم کیا ہے۔ وہ اخلاقی فتنوں کا سد باب بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کسی انسان پر ایسی پابندیاں بھی عائد نہیں کرنا چاہتا جن کے باعث وہ اپنی حقیقی ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے عورت کے لیے چہرے اور نقاب کے باب میں ویسے قطعی احکام نہیں دیے جیسے ستر پوشی اور اخفاء زینت کے باب میں دیے ہیں، کیونکہ ستر پوشی اور اخفاء زینت سے ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، مگر چہرے اور ہاتھوں کو دائماً چھپائے رہنے سے عورتوں کو اپنی حاجات میں سخت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ بس عورتوں کے لیے عام قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ چہرے پر نقاب یا گھونگھٹ ڈالے رہیں، اور اس قاعدے میں الا ما ظہر منہا کے استثناء سے یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ اگر حقیقت میں چہرہ کھلا رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس کو کھول سکتی ہے، بشرطے کہ نمائش حسن مقصود نہ ہو بلکہ رفع ضرورت مد نظر ہو۔ پھر دوسری جانب سے فتنہ انگیزی کے جو خطرات تھے ان کا سد باب اس طرح کیا گیا کہ مردوں کو غز بصر کا حکم دیا گیا تاکہ اگر کوئی عفت مآب عورت اپنی حاجت کے لیے چہرہ کھولے تو وہ اپنی نظریں نیچی کر لے اور بےہودگی کے ساتھ اس کو گھورنے سے باز رہیں۔ پردہ داری کے ان احکام پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی پردہ کوئی جاہلی رسم نہیں بلکہ ایک عقلی قانون ہے۔ جاہلی رسم ایک جامد چیز ہوتی ہے جو طریقہ جس صورت سے رائج ہو گیا کسی حال میں اس کے اندر تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز چھپا دی گئی وہ بس ہمیشہ کے لیے چھپا دی گئی، آپ مرتے مر جائیں مگر اس کا کھلنا غیر ممکن۔ بخلاف اس کے عقلی قانون میں لچک ہوتی ہے، اس میں احوال کے لحاظ سے شدت اور تخفیف کی گنجائش ہوتی ہے۔ موقع و محل کے اعتبار سے اس کے عام قواعد میں استثنائی صورتیں رکھی جاتی ہیں، ایسے قوانین کی پیروی اندھوں کی طرح نہیں کی جاتی، اس کے لیے عقل اور تمیز کی ضرورت ہے۔ سمجھ بوجھ رکھنے والا پیرو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہاں اس کو عام قاعدے کی پیروی کرنی چاہیے اور کہاں قانون کے نقطہ نظر سے حقیقی ضرورت درپیش ہے جس میں استثنائی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ پھر وہ خود ہی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ کسی محل پر رخصت سے کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے اور استفادے کی صورت میں مقصد قانون کو کس طرح ملحوظ رکھا جائے۔ ان تمام امور میں در حقیقت ایک نیک نیت مومن کا قلب ہی سچا مفتی بن سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو اور جو چیز دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی صحیح پیروی جہالت اور ناسمجھی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ عقلی قانون ہے اور اس کی پیروی کے لیے قدم قدم پر شعور اور فہم کی ضرورت ہے۔